أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نكوام كيان دوغو زانغو إسلام مامكيزي يأوى إسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته katika hadithi ya leo, hadithi ya asubuhi aliyoibarikia Allah na baraka zake zinaonekana katika kujumuika mimi nyie kusikia yale aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na aliyoyafikisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na katika hadithi tukayoishi nayo katika asubuhi hii ya leo ni hadithi ya Abu Huraira inayopatikana katika Tirmidhi. Anasema sallallahu alayhi wa sallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, na katika riwaya wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Anasema sallallahu alayhi wa sallam, mu'mini aliyekamilika imani yake ni yule aliye na tabia njema, na wabora wenu ni waliokuwa bora kwa wake zao kwa tabia. Hakika ndugu zangu Waislamu, hadithi hii ni hadithi muhimu sana kwa kila mwenye ndoa, na yule ambaye anakabiliana na ndoa hivi karibuni ataingia katika nyumba ya ndoa. Lazima ndugu zangu Waislamu tuelewe ya kwamba Uislamu unasisitiza sana mtu au muumini kuwa na tabia iliyo njema. Ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wapo waliokamilika kiimani. Ndio maana akawataja kwamba hao ni wale ambao waliokamilika kitabia, walikuwa na tabia njema kabisa. Na vile vile anasema sallallahu alaihi wasallam, watakokuwa na imani iliyokuwa kamili itaonekana imani yao katika kuamiliana vizuri na wake zao. Jumana mtume sallallahu alayhi wa sallam akawa daiman anasisitiza kwa tabia njema, akasema watakaokuwa karibu nami siku ya kiyama zaidi ni wale watakuwa na tabia njema, na mimi nimeletwa duniani kwa sababu ya kukamilisha tabia njema, tabia. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam alishasema kwamba aliyekuwa na tabia njema atafikia daraja ya mwenye kufunga mchana na kusimama kiyamu usiku. Zote hizi ni hadithi zinazozungumza ndugu za Uislamu kuhusu tabia. Sasa itakuwaje hiyo tabia kama itakuwa pamoja na mke wako? Bila shaka al-aqrabuna aula bil ma'ruf, kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa'ashiruhunna bil ma'ruf, na kainina kwa wema. Na alisema Subhanahu wa Ta'ala katika surah Ar-Rum aya 21, wala msisahau fadhila baina yenu, fadhila ngapi amekupatia huyo mke katika wakati wewe uliokuwa una haja kuwa na mke, uwe na mtu anayekuliwaza, anaishi na wewe, anashirikiana na wewe katika kila baya na kila zuri. Ndio maana akasema msisahau fadhila zenu. Na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakataza sana ndugu za Uislamu kwenda mtu kuwa kama nzi vile, hatuwi ila katika lilokuwa baya tu, bali Muislamu anakuwa anakumbuka zile yale mazuri ambayo aliyofanyiwa na mke wake, yale mazuri aliyokuwa anafanyiwa na mume wake. Msisahau fadhila zilizokuwa baina yenu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, la yafraku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqa radiya minha akhar. Mu'mini mwanaume sio kumchukia mu'mini mwanamke na mwanamke wake, asipopendelea kwake tabia fulani basi ataridhika naye katika tabia nyingine. Hakuna muislamu au binadamu aliyokamilika ndugu zangu Waislamu, falkamalu lillahi subhanahu wa ta'ala. Hakuna alikuwa na tabia njema tupu, wala hakuna alikuwa mbaya moja kwa moja. Kila mwanadamu ana kasoro zake, na kila mmoja amstahimili na amvumilie mwenzake, aone mazuri mangapi aliyokuwa nayo mbele ya yale machache mabaya au sio mazuri ambayo alionayo. Ndio maana kila unapokuwa na mwenzako au Allah Subhanahu wa Ta'ala akakujalia uishi na mtu wa aina fulani, basi ujue huyo mtu amekuja katika maisha yako akiwa ni mtihani kwako, akiwa ni majaribio yaliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili Allah subhanahu wa ta'ala akuone utaishi naye namna gani, utaandamana naye vipi kimaisha. Je, utakubali mtihani wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao amekupa, au utafeli katika mtihani ukafika siku ya kiyama umepoteza haki za mwenzako. Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu waislamu, anasema waj'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun, na tumejalia baadhi yenu nyinyi kwa nyinyi kuwa ni mtihani au majaribio. Je, mtavumilia? Ina maana mtavumiliana, utamvumilia huyu aliyekuwa mbele yako kama ana tabia moja au mbili zilizokuwa mbaya, na ana tabia nyingi zilizokuwa nzuri umezisahau. Uislamu vile vile umekuja kumsisitiza yule mwanaume achague kwa uangalifu sana huyu mke ili apate furaha yake duniani na kesho akhira, na achague mwanamke aliyekuwa na dini kama vile anatakiwa mwanaume, mwanamke achague mume mwenye dini. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu Waislamu, katika hadithi anasema sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyokuwa na maana kubwa ya kumalizia hadithi yetu ya leo aliyoibarikia Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni kigezo bora katika kuamiliana na wake zake. Ukiangalia katika surat Al-Ahzab aya pili itakupa faida nzuri kabisa, irudia huko. Lakini hapa napenda kumalizia kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mbili tatu ambazo amesema, ili tuweze kulipa tulishibishe ili au tuishibishe hadithi asubuhi kwa dalili tosha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mbora wenu ni yule aliye mbora kwa mke wake, na mimi ni mbora kwa watu wangu, na maana ahli wangu wa nyumbani. Mwanamke ameumbwa kwa ubavu, na sehemu iliyopinda ya ubavu ni juu yake. Ukijaribu kunyoosha utauvunja, na la utauacha utaendelea kupinda. Na kuhusieni kuwafanyia wema wake zenu, na kuhusieni, Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, kuwafanyia wema wake zenu. Allah, Allah, Allah, Allah, anasisitiza tena sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine, Allah, Allah kwa wanawake, hawa ni wasaidizi wenu walio kwenye mikono yenu, mmewachukua kama ni amana kutoka kwa Allah, na imekuwa halali tupu zao kwenu kwa neno la Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo, ndugu zangu Waislamu, tujitahidi sana tuishi na wake zetu kwa wema, bali tujitahidi kwa kadri itakavyowezesha tuwe na mapenzi makubwa, na wao ndio wanastahili mapenzi yaliyo makubwa, na maneno matamu matamu yenye kupendeza yawepo katika ndoa, ili watu waishi maisha kama alivyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Ilitakuwa hunaka as-sukna wal mawadda wal rahma, ipatikane utulivu katika nyumba, ipatikane mapenzi vile vile, ipatikane utulivu katika nyumba kwa ujumla. Kwa sababu tukiangalia leo maneno mazuri mazuri mengi yamepotea ambayo yalikuwa yanaonekana katika mwanzo kabisa wa ndoa, likuwa pili neno ya hayati ulikuwa ukimwambia mwanzoni, my sweet honey, my oxygen, ya kwapi mbona yamepotea leo? Maneno kama haya kirudi katika nyumba, ndo chumvi chumvi ambayo inaongeza, au sukari sukari ambayo inaongeza utamu wa ndoa. Tujitahidi ndugu zangu Waislamu, hasa sisitizo kubwa leo ni kwa huyu mwanaume ajitahidi sana kuishi vyema na mke wake, vile vile mke awe msaidizi mzuri, kumpa nafasi huyu mume awe mzuri kwake. Tukisaidiana, tukawa bega kwa bega katika kulinda ndoa zetu, tukashikana mkono kwa mkono kuelekeza na peponi, basi bila shaka tutaishi kwa wema hapa duniani, na hatimaye huko akhira tukutane kama tulivyokutanishwa na Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani, tukiwa wake zetu duniani ni wake zetu akhira. Na isije siku mtu akasema, duh, huyu nitakuwa naye akhira, subhanallah, huyu dah, hiyo pepo gani? Basi isifiki watu kuja kusema maneno kama haya, yani mtu akaikataa pepo kwa sababu anasema, au akakataa mke wake kuwa naye huko peponi au kuwa naye huko akhira. Lazima tuchukuane, tustahamiliane, tupendane sana. Na hapa, ndugu zangu Waislamu, nimefika mwisho hadithi ya leo, ambayo naomba Allah subhanahu wa ta'ala iwafikie waume, iwafikie wake vile vile, waanze kuifanya kazi tuishi kwa wema nyumba zetu ziwe tam tam, mtu unapenda kurudi nyumbani, mtu unapenda ukitoka tu kidogo nyumbani una miss yule Miss World wako, yule mwanamke mzuri kuliko wote duniani, hata kama atakuwa mzee namna gani. Allah subhanahu wa ta'ala akusanye ndoa zenu katika khairi, muishi kama vile mpo peponi hapa duniani na peponi akhira muingizwe mkiwa ni hao hao. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. نا alikuwa ni ndugu yako Rafia Shukeri akiwa na tamaa kubwa ya dua zako njema mkono kwa mkono hadi peponi. Nayopatikana katika